करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना सौ बार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना सौ बार मिस्टर इंडिया से। रे मिलना क्या जो न दिखाई दे, बेचारा सिर्फ सुनाई दे। अरे क्या रखा है ऐसे मिस्टर इंडिया में। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना सौ बार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना सौ बार मिस्टर इंडिया से। दीवानी बनती हो तुम, खुद भी किसी से कम तो नहीं, वो कोई एटम बम तो नहीं। अरे क्या रखा है ऐसे मिस्टर इंडिया में। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना सौ बार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं कर इतनी पूजा, वो कोई ऐसा वैसा नहीं। एक दिन तुमको दिखला दूंगी, एक दिन तुमको समझा दूंगी कि क्या रखा है मेरे मिस्टर इंडिया में। अरे मिलना है बेकार मिस्टर इंडिया से, छोड़ो मिलना सरकार मिस्टर इंडिया से। अरे मिलना है बेकार। मिस्टर इंडिया से, छोड़ो मिलना सरकार मिस्टर इंडिया से। करते हैं हम